Bidt og kold suser norden vinden om stuehjørnet den mørke nat. I stuen sidder så bleg om kinden en lille pige så syg og mat. Det blege ansigt og kind som magre bærer vines byrde om sult og nød. Og hendes fader til kroen drager for glem mig hjemme og barnets nød. Blot broder Aksel ved vindu sidder i kolde stue og ser mod sky. Og hjemmets minder, de søde bitre, de skifter om for hans indre syn. Skøn tårer rinder, så højt han synger, græd ikke Esther, min lille ven. Snart kommer fader, og der hvor hunger skal stilles, når vi får mad igen. Men broder mindes, du moder lille, hvor anderledes det var endnu. I kolde vintre vi ej behøve på fader vente, men kære du, hjælp op mig sætte ved vindu nede. Jeg vil så gerne mod himlen se, måske at moder ved blikket kaste fra himlens stjerne om mod mig ved. Som før hun gjorde, jeg mindes gerne, når hun om aftenen mig sang i søvn. Men se der, broder, der faldt en stjerne, hun sagde ofte, min moder ømt, at når en stjerne fra himlen falder, en sjæl bliver flyttet til himlen hjem. Når jeg til moder går hjem, der falder vel og en stjerne fra himlen. En liden stjerne, så sagde Esther, skal falde ned, når jeg går til Gud. Så tænker Aksel og skuer efter, og lille Esther har fået bud. Hun hjem blev flyttet fra Tåredalen, hvor Gud aftørrer den sidste tår. Nu er hun hjemme i frydesalen, hvor hun forklarer, hvor tronen står. Da hendes fader fra kroen kommer og ser sin Esther, der blev der nød. Og i hans sjæl blev der virkelig anger, og Gud fik frelse hans sjæl fra død. Han nu ej længere til kroen drager, men mange gang hælder til sin stav. Af anger græder han tårer bitre ved lille korset på Esters grav. Mm-hmm. Mm-hmm.